Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwy jest nacisk na powiązanie wypłaty unijnych pieniędzy z przestrzeganiem praworządności i być może przejmowaniem uchodźców. Na początek informacje z ruszającego szczytu w Brukseli. Polski ambasador w USA protestuje przeciwko komentarzowi w The Washington Times. Zamieszczony tam artykuł nazywa bredniami. Długotrwały zły nastrój, rozdrażnienie to może być depresja. Czym się objawia, o tym powiemy na koniec. Kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego dostają, będą chciały powiązania wypłat funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności, a być może także z przyjmowaniem uchodźców. Dowiedziała się tego nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. A właśnie teraz rozpoczyna się nieformalny szczyt wspólnoty, który zajmie się między innymi budżetem. Polscy dyplomaci mówią, że premier Mateusz Morawiecki jest przygotowany na to, aby przedstawić stanowisko Warszawy. Beata Płomecka śledzi wydarzenia na szczycie. Temat powiązania wypłaty unijnych funduszy wywołała w ubiegłym tygodniu Komisja Europejska. W dokumencie przygotowującym dyskusję na szczycie znalazło się odniesienie do artykułu 2 unijnego traktatu, w którym mowa jest o przestrzeganiu europejskich wartości. Z informacji Polskiego Radia wynika, że przywódcy kilku krajów Europy Zachodniej chcą poruszyć ten temat podczas szczytu. A jeżeli temat praworządności zostanie wywołany, to premier Mateusz Morawiecki, jak informują polscy dyplomaci, jest przygotowany na to, by przedstawić stanowisko Warszawy. Szef polskiego rządu ma powiedzieć m.in., że unijne fundusze powinny być wydawane rzetelnie, ale jeśli chodzi o praworządność, to Polska zwraca uwagę, że nieznane są kryteria takiego powiązania funduszy i nie wiadomo, kto miałby tę praworządność oceniać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przeciwko artykułowi w The Washington Times protestuje polski ambasador w USA. Piotr Wilczek nazwał materiał dziennika bredniami utrwalającymi nieśmiertelny mit, że Polacy są gorsi od Niemców. A chodzi o komentarz jednego z rabinów z Kalifornii, który znalazł się w gazecie. Napisał on, że niemal wszystkie obozy śmierci w okupowanej Europie zostały wybudowane w Polsce i nie był to przypadek, bo naziści wiedzieli, że Polska była antysemicka od wieków. Poparcie bądź sprzeciw wobec polskiej ustawy antydefamacyjnej nie uprawnia nikogo do propagowania fałszerstw bądź nienawiści, napisał Wilczek w liście opublikowanym na stronie gazety. Ustawa o IPN ma wejście w życie 1 marca. Została jednak skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza ona kary grzywny lub do 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Ponad połowa Polaków chce wziąć udział w obchodach stulecia niepodległości. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez GFK Polonia na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Ankieterzy pytali też Polaków o to, w jaki sposób chcą obchodzić to święto, co wiedzą o 11 listopada, czy też co zniechęca ich do wzięcia udziału w obchodach. Chwilę temu wyniki pokazali w Belwederze przedstawiciele NCK i Ministerstwa Kultury. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co dokładnie wynika z tych badań? Udział w obchodach stulecia niepodległości zapowiedziało dokładnie 57% Polaków. 20% badanych powiedziało, że w obchodach nie weźmie udziału. Blisko 1/4 jeszcze nie wie. Wśród tych, którzy udziału w obchodach brać nie chcą, 1/3 powiedziała, że nie lubi tego typu uroczystości albo woli w inny sposób spędzać wolny czas. 15% twierdziło, że nie chce brać udziału w, jak mówiło, upolitycznionym wydarzeniu. Narodowe Centrum Kultury sprawdziło też, jak Polacy spędzali dzień 11 listopada w ubiegłym roku. Ponad połowa spotkała się z rodziną lub znajomymi, 43% dodatkowo obejrzało film lub czytało książkę. 18% badanych poszło na mszę, 13% na zorganizowane obchody. Zdaniem wiceministra kultury Jarosława Sellina badania te pokazują, że święta narodowe obchodzimy jak Amerykanie. Polacy pod względem chęci obchodzenia swoich rocznic narodowych są trochę podobni do Amerykanów. Chcą, żeby było tradycyjnie, ale żeby też było w pewnym sensie nawet ludycznie. Narodowe Centrum Kultury sprawdziło też wiedzę Polaków o 11 listopada. 74% badanych poprawnie wskazało, w którym roku Polska odzyskała niepodległość. 14% odpowiedziało nie wiem, pozostali podali nieprawidłowy rok. To był z Belwederu Karol Surówka, dziękuję za relację. Cierpi na nią od 1 miliona do nawet 2 milionów Polaków. Dokładnie nie wiadomo, bo wiele osób nie zgłasza się z tym problemem do specjalistów. Chodzi o depresję. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Walki z tą chorobą. Ewa Wierzbowska, koordynatorka akcji Miej to z głowy, zauważa, że depresja wciąż jest tematem tabu, a jej objawy są postrzegane przez społeczeństwo jako lenistwo czy rozdrażnienie. Często rodziny traktują osoby chore, które przejawiają objawy depresji, jako osoby leniwe, czy jako osoby z małych zainteresowaniach czy horyzontach. Tymczasem są to charakterystyczne objawy depresji. Obniżony nastrój, trwający przez dłuższy czas, czy też brak energii. Lekarze radzą, że kiedy taki zły nastrój utrzymuje się przez kilka tygodni, to warto zwrócić się do specjalisty, psychiatry albo psychologa i nie ma w tym nic wstydliwego. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pogodne, tylko chwilami na południu, wschodzie i północy więcej chmur i tam popruszy śnieg. W Suwałkach minus 7 stopni, w Ostrołęce minus 6, w Łodzi i Toruniu minus 4, w Gdyni, Zamościu i Krośnie minus 3, w Tarnowie i Koninie minus 2, w Bytomiu minus 1, w Legnicy 0, a w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład za 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD zapłacisz 4099 zł, a kupując 32-calowy telewizor SkyMaster za 699 zł zaoszczędzisz 100 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Teraz w Kauflandzie promocja od czwartku do niedzieli. Cukier kryształ, diamant, kilo, złoty 39, tylko złoty 39. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Zapraszam i od razu powiem Państwu, to będzie dość nietypowe wydanie tej audycji. Na ogół bowiem zapraszam kogoś, kto opowiada o swoim życiu, opowiada o podejmowanych decyzjach, dokonywanych wyborach. Dzisiaj można by powiedzieć, audycja będzie miała dwójkę bohaterów. Jeden z nich jest ze mną w studiu. Dzień dobry, panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry. Ryszard Majewski, dziennikarz Radia Lublin. Drugiej osoby nie ma, proszę państwa, bo w zeszłym roku odeszła. Miała na imię Karolina, zmarła w wieku 17 lat. Walczyła od 6 roku życia z ostrą chorobą nerek. I to też było powodem jej odejścia, prawda? Karolina chorowała właśnie od 6 roku życia. Lat temu ile? 11. To się rozpoczęło. Choroba, która nas wszystkich zaskoczyła i zaatakowała, kiedy stanęliśmy wobec choroby, o której kompletnie nic nie wiedzieliśmy. I były różne etapy tej choroby. Najpierw zaskoczenie, później podawanie leków, sterydów, które miały pomóc Karolinie, a które zdecydowanie zmieniły jej wygląd. Z dziewczynki drobnej, dzieci, które biorą sterydy, wyglądają inaczej. Buzia puchnie i dziecko dla otoczenia wydaje się, że jest grube. I tak niektóre dzieci też niestety odbierały Karolinę. Zmienił się zdecydowanie jej wygląd. Tych etapów było wiele. Były różne nadzieje, były szanse na to, że tak przynajmniej my to odbieraliśmy, że były szanse na to, że Karolina może nie wyzdrowieje, ale że Karolina wróci do pewnego stabilnego stanu, że będziemy mogli być w miarę spokojni o nią. Taką nadzieją był przeszczep, prawda? Taką nadzieją był przeszczep, ale przeszczep pojawił się później. Po drodze właśnie były sterydy, po drodze były leki. My uczyliśmy się medycyny w praktyce, uczyliśmy się nazw nowych leków. Tutaj internet przyszedł z pomocą. Właśnie nie wiem, czy z pomocą, dlatego że kiedy czytamy nazwę leku, to czasem włos się jeży na głowie, kiedy czytamy, w jakich przypadkach dany lek jest stosowany. Było podawanie kolejnych leków, były kolejne schematy na leczenie Karoliny, bo w przypadku zespołów nerczycowych są różne schematy leczenia. Na początku Karolina była leczona tylko w Lublinie, w szpitalu dziecięcym. Tam lekarze starali się najpierw zapanować nad chorobą, później uratować nerki. No a później było wiadomo, że tych nerek nie da się uratować i że w perspektywie jest przeszczep. Kolejny etap, bardzo trudny dla Karoliny przede wszystkim, to był etap pobytu w szpitalu przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie Karolina miała operację w związku z tym, że miała być dializowana otrzewnowo. No i tutaj zaczął się dramat, dlatego że wszystko, co tylko było możliwe, wszelkie komplikacje, które tylko były możliwe w tej sytuacji, niestety się pojawiły. Karolina była w bardzo ciężkim stanie, ale wyszła z tego. Wyszła z tego, wróciła do Lublina. Okazało się, że nie może mieć dializ otrzewnowych. Może mieć hemodializę, czyli wszczepianie portów do hemodializy. Wszczepianie cewników. No i zaczął się etap dializowania, hemodializ. Ten etap trwał prawie 2 lata. I kiedy przyszła bardzo trudna chwila, bo Karolina miała dosyć dializ, bardzo źle się czuła, bardzo źle znosiła dializę. Przyszła informacja o tym, że jest nerka dla Karoliny. To był czerwiec, 2012 rok. No i jechaliśmy do Warszawy bardzo wcześnie. Żona stanęła w kuchni o 3:00 z minutami, ze łzami w oczach. I powiedziała, że jest nerka dla Karoliny. Jedziemy do Warszawy. Pytanie, czy karetka, czy samochodem jedziemy? Samochodem, żeby było szybciej. Pognaliśmy do Warszawy, nie zważając na różne względy. Pamiętamy doskonale drogę do Warszawy, kiedy też Karolina wydzwaniała do kogo się da, pomimo bardzo wczesnej pory, mówiąc o tym, że jest nerka, jadę na przeszczep. To była jakaś euforii. Nadzieja, tak. Po drodze sarenki. No pamiętamy może nie każdy metr, ale wiele fragmentów z tej naszej drogi do Warszawy. No bo to jak droga po nowe życie. No tak. I po nowe nadzieje. I po nadzieję, tak, że to życie będzie, że przeszczep, że nerka sprawi, że będzie można żyć normalnie. W cudzysłowie normalnie. Bo wiadomo było, że przyjęcie, że przeszczep to także przyjmowanie kolejnych leków, które sprawią, które ułatwią nerce, przeszczepionej nerce, żeby mogła funkcjonować w organizmie Karoliny. Przeszczep, no i niestety też zaczęły się kolejne komplikacje, dlatego że Karolina przez prawie rok po przeszczepie, właściwie mieszkaliśmy w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka, walcząc z bakterią, która atakowała Karolinę bardzo regularnie. I właściwie to był rok po przeszczepie spędzony w szpitalu, w Centrum Zdrowia Dziecka. Później było w miarę normalnie. Mogliśmy zaplanować wakacje, pojechaliśmy nad morze. No a później się okazało, że ten przeszczep niestety utrzymał się rok i kilka miesięcy. No i trzeba było ten przeszczep usunąć i wrócić do dializ. I to wszystko trwało do jej 17 roku życia. Karolina... To wszystko trwało, wcześniej. To trwało w 2012 roku. Karolina dostała przeszczep. Ten przeszczep 2,5 roku mniej więcej się utrzymał. To była końcówka 2014 roku. I później trzeba było wrócić niestety do dializ. Tylko, że to już były dializy, to już była dializa otrzewnowa, czyli ta tak zwana dializa domowa. Mhm. Mogliśmy Karolinę dializować w domu. Żona przeszła specjalne przeszkolenie, żeby mogła podłączać Karolinę do takiej specjalnej maszyny. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to się tak fajnie mówi, dializa domowa, ale ta dializa trwa kilkanaście godzin. I to właściwie jest połowa dnia, kiedy wieczorem się dziecko podłączało do tego specjalnego urządzenia, kiedy Karolina była dializowana. No, rano mogła wstać i ruszyć do szkoły, czy wieść takie normalne, w miarę normalne życie, ale, no, ale na noc była po prostu przywiązana do tej maszyny. Tyle może o chorobie, bo przecież chcemy tak naprawdę porozmawiać, jaką była dziewczyną Karolina i o relacji między panem ojcem a nią. Ona zmarła 31 lipca ubiegłego roku. Pan tak. Nadal jest w żałobie? Jestem w żałobie i żałobę trzeba przeżyć. Nie ma wyjścia. Żałoba jest tym okresem, kiedy myślimy bardzo głęboko o tych ludziach, którzy od nas odeszli, kiedy powracają myśli związane z... Powracają myśli, powracają nasze relacje związane z osobą, której nie ma. Karolina odeszła w czasie naszego urlopu. To było Polesie. Miejsce, które kochała, które uwielbiała, które było takim miejscem magicznym. To były dwa tygodnie takiej, powiedziałbym, nagrody za te wszystkie cierpienia, które wcześniej się odbyły. My codziennie jeździliśmy na rowerze. Ona szalała na tym rowerze. Ona codziennie miała pomysły na to, co dzisiaj robimy. Jedziemy nad jezioro, jedziemy do sklepu, jedziemy do Urszulina, jedziemy, nie wiem gdzie, na Kładki, w różne inne miejsca. Ten dzień musiał być aktywny i Karolina gnała na tym rowerze ze swoim bratem, wyprzedzała wszystkich i to było dla nas niesamowite, że to ciężko chore dziecko ma w sobie tyle energii. I taki apetyt na życie. I taki apetyt, tak. Taka chęć czerpania z życia tyle, ile się da. Czyli ona nie miała świadomości, że nadchodzi śmierć? Nie miała świadomości, my też nie mieliśmy świadomości. Wydawało się, że to jest taki dobry czas, pomimo choroby, pomimo cierpienia, pomimo strachu, że teraz możemy w pewnym sensie wynagrodzić sobie i Karolinie te różne trudne chwile właśnie jeżdżąc nad jezioro, jeżdżąc na rowerze, bawiąc się, huśtając się i spacerując. Tutaj też były pewne ograniczenia, bo Karolina miała problemy z biodrem, także my byliśmy zaskoczeni, że ona pomimo tych problemów, które miała, potrafiła właśnie tak z tego życia czerpać, tak to życie wyssać do końca. I nie udało się niestety żyć dłużej niż te 17 lat. Panie Ryszardzie, proponuję, żebyśmy za chwilę posłuchali fragmentu reportażu, który powstał w waszym radiu w Lublinie. Autorką tego reportażu jest Katarzyna Michalak. W całości ten reportaż słuchacze Trójki usłyszą w nocy z niedzieli na poniedziałek w paśmie Laboratorium Reportażu. Ale myślę, że dla naszych słuchaczy teraz będzie to interesujące, żeby poznać troszkę Karolinę, jaką była dziewczyną, ile w sobie miała energii. Ten reportaż kiedy powstał? Ten reportaż powstał kilka tygodni temu. Kasia Michalak bardzo długo zastanawiała się nad tym, jak ten reportaż, bo w radiu wszyscy Karolinę znają. Wiedziała, że to i mówiła o tym, że to nie może być taki reportaż zwykły. Jest to reportaż, który posiada niesamowity ładunek energii, no pozytywnej energii, bo Karolina była osobą bardzo pozytywną. I dlatego długo zastanawialiśmy się nad tym, właściwie Kasia Michalak zastanawiała się nad tym, jak ten reportaż, co w tym reportażu powinno być. Pewnym takim pomysłem na ten reportaż był fragment, czy były fragmenty bloga, którego Karolina prowadziła przez ostatnie miesiące i który był też jej takim sposobem na wyżycie się, na przekazanie światu tego, o czym myślę, co jest w mojej głowie, dzielenie się swoimi przemyśleniami dotyczącymi choroby, dotyczącymi szkoły, dotyczącymi relacji ojcowsko-dziecięcych. I te fragmenty tego bloga także tu usłyszymy. Czytała będzie koleżanka Karoliny, więc to też dodatkowe emocje, bo świetnie znała Karolinę. Posłuchajmy, proszę Państwa, oto fragment tego reportażu. Ponieważ ciągle muszę trzymać dietę i nie mogę nawet zwykłych, ugotowanych jajek, Wyobraźcie sobie, jak ciężkie były dla mnie święta wielkanocne. Normalnie koszmar. Wszystko musiałam mieć oddzielne, zupę, obiad i inne dania. Ale ja się tak łatwo nie załamuję. Co prawda przed świętami miałam trochę strachu, ale potem było wszystko w porządku. Zauważyłam również, że za dużą wagę przywiązujemy do jedzenia i jego ilości. Zamiast skupić się na rodzinie i może zamiast jeść kolejny kawałek ciasta czy jeszcze dokładkę sałatki, usiądźmy razem i pooglądajmy rodzinne albumy. Pamiętam jak dziś, kiedy po przeszczepie mogła w końcu wyjść z domu z Piotrem, swoim bratem i z Ryśkiem. Przyszli tutaj do mnie z ciastem, które Karola sama zrobiła. Pamiętam, ona bardzo chciała tutaj przyjść, tak podkreślała się, bardzo cieszyłem, bo nigdy nie ukrywałem, że miałem zawsze słabość do Karoliny. I kiedy ona przyszła z tym ciastem, taka dumna powiedziała o to moje ciasto, tutaj specjalnie zrobiłam dla księdza, bo chciałam się podzielić. Naprawdę byłem tak wzruszony i kiedy byłem blisko niej, wiedziałem, że człowiek nie może zatrzymywać się na sobie, na jakichś swoich problemach, kłopotach. W ogóle to nie istniało. Jeżeli ja mógłbym określić kurs, który obrała sobie Karolina, to niewątpliwie jest to kurs wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Bym tak to określił. Ona bardzo kochała rodzinę, ale też bardzo była otwarta na drugiego człowieka i paradoksalnie, kiedy sama powinna się zająć tylko swoją chorobą, to bardzo dużo też myślała o tym, co dzieje się na zewnątrz. Mogę cię przytulić? No, trzymaj się, no. Super, czytałem wszystko o tobie. Cześć, to jest brat? Tak. To jest mama? Mama. To jest moja żona. Dzień dobry, miło nam. Witam, dzień dobry. I to jest nasza bohaterka. Ta dziewczynka, dzień dobry. Chodź, pokażemy ci wszystko, chodźcie z nami. Przeglądam jej radosne zdjęcia z wizyty w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętam, że do tej wizyty się przygotowywała, bo były dwa podejścia. Raz z powodu pobytu w szpitalu nie mogła pojechać. Było to odłożone w czasie. Często podkreślała, że dzięki Wielkiej Orkiestrze żyje. Zawsze się dała namówić na akcję. To chyba dwa albo trzy razy pojechaliśmy wspólnie w dniu kolejnego finału na taką akcję, żeby Karola sobą zaświadczyła, że ona jest i dzięki temu sprzętowi żyje. A nawet później, kiedy już nie musiała, to nadal podkreślała to. To ona gdzieś tam rozpętała chyba na Facebooku akcję z serduszkiem Wielkiej Orkiestry. Siedziała na łóżku i serduszko ułożone z palców, a w tle sprzęt i serduszko orkiestry. I to zdjęcie obiegło dość chyba dużą rzeszę osób i dzięki temu była znana. To było takie odważne, taki bunt Karoliny, dlaczego ktoś ma gdzieś przeciwko tej akcji tak wiele. Ona zaświadczyła tym, że jestem tu dzięki nim. Dobra, już odpalamy światełka i zaraz połowiemy dwa słowa. I witam serdecznie we środę. Moi drodzy, dzisiaj nasz gość, czyli Karolina, przyjechała do nas z Lublina. Karolina, dobrze mówię? Tak. Ja mam na imię Jurek i Karolina jest bardzo związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zaczęło się od tego, że zobaczyłem super fotę z serduszkiem takim poduszastym i Karolina opowiedziała nam swoją historię. No historia nie jest taka łatwa, bo... Od 10 lat choruję, a od 6 jestem dializowana. Ale to jest taka codzienna dializa, czy to jest dializa co jakiś czas? Codzienna dializa. Wow! I to ma się szansę zmienić? Ma, ale nie wiadomo kiedy. Trzeba czekać na przeszczep. O właśnie. I o tym też między innymi rozmawiamy z Karoliną. Spotkałaś się z naszymi urządzeniami, z naszym sprzętem. Tak, na każdym kroku. Co to były za urządzenia? Od najmniejszych do podawania leków, po ogromne maszyny do dializ. Kupowaliśmy takie. Tak. Czy to się, ta działka się nazywa nefrologia? Tak. Dobrze mówię. Tak. Spędziłaś tam dużo czasu? Bardzo dużo. W Lublinie? W Lublinie, w Warszawie. A, w Warszawie, to u pana profesora. Choć spotkanie było wczoraj, emocje trzymają mnie do teraz. To był niezwykły dzień spędzony wśród cudownych i uśmiechniętych ludzi. Pan Jurek jest wspaniały i niczego nie udaje. Jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem, tak samo jak jego żona. Nawet teraz, 2 miesiące po 25. finale w Ośpu, tam w siedzibie fundacji ciągle praca wre. Wszyscy mają pełne ręce roboty, ale jak mówi pan Jurek, jest nas niewiele, ale każdy wie, co ma robić i dlatego jest porządek. Zdziwił mnie bardzo post pana Jurka na Facebooku, gdzie opisuje moją wczorajszą wizytę u niego w bardzo miłych słowach. Do tej pory, gdy wspominam wczorajszy dzień, na mojej twarzy pojawia się wielki banan i od razu chce mi się żyć. Jurek poświęcił mi mnóstwo swojego czasu, oprowadził mnie po siedzibie fundacji, za co bardzo mu dziękuję. Na koniec dostałam prezent, parę gadżetów z Wośpu i wspaniałą książkę z autografem Owsiaka. Normalnie dzień jak ze snu. A był on tym bardziej cudowny, ponieważ były tam ze mną najważniejsze osoby w moim życiu, czyli mój brat Piotrek, mama oraz tata. Karola to był taki zwierz medialny. To była typowa osoba, która nie bała się mikrofonu, nie bała się kamery, nie bała się swoich myśli, nie bała się wypowiadać tego, co w jej życiu jest ważne i miała swoje zdanie, nie zawsze popularne. Żeby nie było wątpliwości, że szła tylko z prądem. Nie, nie, potrafiła też iść pod prąd. Wcześniej przychodziła do radia na Jaśka. A później jak zaczęła chorować, to po raz pierwszy spełniła się medialnie w jednym z odcinków takiego programu Ziarno. Kiedy była mowa o chorych dzieciach i Karolina miała wtedy 6,5 roku, 7 lat jeszcze wtedy nie miała i w tym programie telewizyjnym się pojawiła. Nigdy nie odmawiała, nawet kiedy była bardzo zmęczona, kiedy była w niełatwym stanie. Nigdy nie odmawiała tego, by porozmawiać z dziennikarzami przed kamerą. Kamery się nie bała. Potrafiła się odpowiednio usadowić, zapytać, czy wszystko jest w porządku, poprawić makijaż i stanąć przed kamerą. Potrafiła usiąść przed mikrofonem i opowiadać o swoich przeżyciach. Ona... Odnoszę wrażenie, że czuła taką ogromną potrzebę, czuła taką misję, że będąc osobą chorą i świadomą swojej choroby, że trzeba dodawać otuchy innym, że o tej chorobie, a właściwie o takim normalnym, próbie normalnego życia, będąc chorym, też trzeba opowiadać. To była naturalna potrzeba rozmawiania, opowiadania o tym, że ja, dziewczynka, lat tyle i tyle, jestem chora, nie mam nerek od pewnego etapu chorowania, jestem dializowana i staram się żyć normalnie, cokolwiek to znaczyło. Przeszczep oznaczał zakończenie leczenia sterydami. A wiadomo, sterydy powodują, że człowiek nabiera wagi. Jak pięknie ona rozkwitała, kiedy już Nela się pojawiła u niej, zrzucała wagę. Stawała się takim pięknym kwiatem, choć dla mnie zawsze się zatrzymała jako ta Karolinka, ta mała dziewczynka. I tak ciężko było się przedstawić, że nagle jest nastolatką, ale wpadała do nas i... Pokazywała, jakie buty sobie kupiła, buty na obcasach, jaką spódnicę, to torebkę. I choć na chwilę, ciociu, pokażę ci, mam nowy ciuch. Opowiadała, że była na zakupach. To jest takie bardzo normalne, to jest okres dojrzewania i ona w taki okres wchodziła i tak pięknie. W dzisiejszych czasach niby każdy może być jaki chce i wyglądać tak, jak mu się podoba. Ale jak jesteś inny, masz przerąbane. Uwierzcie mi, wiem, co mówię. Ponieważ mam 1,5 metra wzrostu i wcale nie wyglądam na 17 lat oraz niestety choroba odcisnęła już na mnie swoje piętno w postaci licznych blizm oraz rozstępów spowodowanych sterydoterapią, no, modelką już nie będę. Często słyszałam, jak ktoś mówił za moimi plecami, na przykład zobacz, jaka niska, czy ile to dziecko ma lat. Ale mam to gdzieś. Lubię siebie. Oczywiście jak każdy mam parę kompleksów. Na szczęście z biegiem lat nauczyłam się ukrywać moje wady, a nawet przemieniać je w zalety, a zarazem znak rozpoznawczy. Żeby odciągnąć uwagę od blizn, staram się wyeksponować oczy i twarz. Nie muszę być idealna. Ważne, że dobrze się czuję sama ze sobą. To był fragment reportażu Katarzyny Michalak. Bohaterką tego reportażu jest Karolina, dziewczyna, która w lipcu ubiegłego roku zmarła. a w studiu jej ojciec, Ryszard Majewski, dziennikarz Radia Lublin. Wspomniał pan, że nadal przeżywa pan żałobę, a jednak decyduje się pan na chociażby takie spotkanie dzisiaj na antenie Trójki, czy na realizację takiego reportażu. To wszystko musi bardzo pana boleć cały czas. No, na pewno nie jest to łatwe, natomiast jest pewna misja. Ja to przynajmniej tak traktuję. Jest pewna misja, która została zadana przez Karolinę, żeby pomimo tego, że jej już nie ma, żeby podtrzymywać na duchu. Nie wiem, czy mi się to uda, czy to się udaje, bo to Karolina robiła najlepiej, żeby mówić o tym, że życie to nie tylko piękne ciuchy, nie tylko szaleństwo, nie tylko to, co się wiąże z tym życiem zdrowym, ale to także życie, kiedy człowiek jest chory, kiedy człowiek jest zależny od innych ludzi, kiedy trzeba próbować żyć normalnie. Jest cała masa różnych myśli związanych i z Karoliną, z tym okresem naszego bycia razem. Tak, to nie jest łatwe, żeby wspominać, żeby głośno mówić o Karolinie. Zawsze coś tam ściska w gardle. Czasem mocniej, czasem trochę mniej, ale to jest ważne, żeby Karolina w pewnym sensie żyła z nami, żeby opowiadała, żeby podtrzymywała na duchu, żeby dodawała tej siły tym, którzy są w sytuacji trudnej, którym się może wydawać, że choroba ich przerasta, czy przerosła, czy wydaje się, że świat się zawalił. No, świat może się, znaczy na pewno się nie zawalił, nie jest już taki sam, ale trzeba żyć, trzeba próbować jakoś ten świat sobie, no nie wiem, czy podporządkować. W pewnym sensie tak. Tak pokierować swoim życiem, żeby chorując żyć, czerpać z życia, żeby dodawać, jeżeli mam do tego siłę, dodawać otuchy innym. O, próbować żyć normalnie. Trochę ona to może chaotyczne, ale tych myśli jest naprawdę tak dużo i pomysłów na to, żeby dzielić się tymi wspomnieniami, tymi myślami, jednocześnie z pewnym takim przesłaniem, za którym stoi Karolina. Ja wierzę, że ona gdzieś tutaj jest i czuwa zaraz mnie, może kopnie pod stołem i powie, co ty, ojciec, gadasz. Potrafiła to robić i to jest ważne na tym etapie przeżywania choroby, na tym etapie ojcostwa, na tym etapie rodzicielstwa, na tym etapie rodzicielstwa osoby ciężko chorej. Ale myślę, że dla pana także jest ważne, żeby w jakimś momencie ten okres żałoby zamknąć. Prawda? Bo na razie cały czas, tak jak pan mówi, i przeżywam żałobę. Muszę to zrobić do końca. Ale z tego, co wiem o ludziach, którzy stracili kogoś bliskiego, musi nadejść taki moment, że mówią, dobrze, już w tej chwili muszę to zamknąć, pogodzić się. Powiem szczerze, że na tym etapie trudno mi powiedzieć. Na pewno ten moment kiedyś nastąpi. Też wiemy to z pewnych doświadczeń, z pewnych rozmów z ludźmi, którzy pracują z ludźmi w żałobie, że kiedyś przychodzi ten moment, w którym trzeba powiedzieć, że ten etap żałoby jest zamknięty, czy zamykamy. No, symbolicznie mówi się o tym, że to jest rok. No nie wiem, żałoba jest w człowieku. Dokładnie. I to kalendarz nie ma tutaj jest... kalendarz nie ma znaczenia. Tak też jest. Się w tym zgadzam. No ale ma pan syna, prawda? To też jest kwestia takiej dobrej relacji z tym drugim dzieckiem, które musi w pewnym momencie też wiedzieć, że już ma tego ojca dla siebie. Cały czas wie, że ma ojca dla siebie, cały czas wie, że ma mamę dla siebie, cały czas wie, że ma rodzinę, cały czas wie, że powiem tak, że chyba nawet czuję się trochę Piotrek zagubiony, dlatego że kiedyś, kiedy Karolina chorowała, my nasze życie dzieliliśmy na między pracą, domem i szpitalem. Natomiast teraz Piotrek w pewnym sensie może czuć się taki osaczony, że nagle rodzice mają dla niego i to i mama i tata mają dla niego tyle czasu, że my cały czas ze sobą jesteśmy, no prawie cały czas, bo nie da się, ale jesteśmy ze sobą, że wyjeżdżamy, że rozmawiamy, że sprawdzamy lekcje, że zaglądamy do dziennika elektronicznego i rozliczamy z pewnych tutaj nie zawsze szóstek czy piątek. No może nie rozliczamy, ale pytamy, co się stało, że akurat tym razem jest gorzej. Także Piotrek ma świadomość tego, że jesteśmy z nim, że może na nas liczyć. To był nasz, to jest nasz z żoną taki pomysł na życie, żeby dzieci, żeby nasi najbliżsi mieli świadomość tego, że my z nimi jesteśmy. Bo my też doświadczyliśmy tego, że kiedy my cierpieliśmy, kiedy my zostaliśmy osaczeni przez chorobę, to nasi najbliżsi, nasza rodzina, wiedzieliśmy, że możemy na nich liczyć. Na to nasze nie tylko najbliższe otoczenie, że oni są, żeby pogadać, że oni są, żeby się zająć dzieckiem, że oni są, żeby usiąść i no nie zawsze porozmawiać, po prostu ta obecność była i to dla nas było i jest bardzo ważne i dlatego my z Piotrkiem jesteśmy i mam nadzieję, że on to rozumie. Mhm. Karolina bardzo lubiła media. Prawda? Bo to już w tym fragmencie reportażu widać, z jaką pasją pisała tego bloga. Dodajmy, że ten głos to była jej przyjaciółka Paulina, ale tam pojawiła się Karolina zarówno w rozmowie z Jurkiem Owsiakiem, jak i w innych fragmentach reportażu można ją usłyszeć. Rzeczywiście tak lubiła mikrofony i kamery? Karolina poczuła taką swoją misję, że ona dobrze się czuła, przychodząc do radia, przychodząc do mnie do pracy. Potrafiła niemal wejść do studia w czasie, kiedy prowadziłem audycję. Nawet jak się czerwona lampka świeciła. Nawet jak się lampka świeciła, tak. Znaczy, o, już później wiedziała. Później wiedziała na stole, który przycisk to jest taki, że może coś tacie powiedzieć. Często bywało to w momencie takim, kiedy piosenka już wybrzmiewała i ja myślami byłem w tekście, który miałem przeczytać, ale wtedy realizator jakoś potrafił pohamować Karoliny zapędy do takiego szybkiego kontaktu z ojcem. Także Karolina bardzo często była w radiu. Karolina swoją dziennikarską przygodę rozpoczęła w audycji Jasiek, bo radio to nie tylko program, radio to nie tylko muzyka, ale w naszym mniemaniu to jest także wychowanie tego młodego pokolenia. To jest praca z tymi młodymi ludźmi. W Radiu Lublin jest audycja, w której uczestniczą nasi najmłodsi słuchacze i Karolina zaczynała w Jaśku. Tam spotkała swoich przyjaciół, tam mogła się wygadać, tam potrafiła spalić w czasie audycji najprostszy konkurs, bo ciocia Ewa zadała pytanie, a Karolina natychmiast, o to łatwe, wiewiórka. Karolina, to nie, poczekaj chwilę. Także tak to wyglądała ona, to radio, telewizja. Dla niej to było ważne, że mogła później zobaczyć siebie na ekranie. Oczywiście była bardzo krytycznie podchodziła do siebie. O jejku, jak ja wyglądam, no mogli to lepiej zrobić. Właściwie nie do siebie, tylko na różne sposoby komentowała to, co się później pojawiało na ekranie. Lubiła rozmowy z dziennikarzami. Opowiadała o sobie, opowiadała, co przeżywa, opowiadała o swojej chorobie, opowiadała o swoich relacjach z rówieśnikami, opowiadała o życiu szpitalnym, opowiadała o życiu, o swoich relacjach z innymi chorymi dziećmi. Tych tematów było tak dużo, a ona właśnie nie bała się mikrofonu, ona była bardzo naturalna. Poza tym miała coś do powiedzenia. Tak, no to było autentyczne, bo chyba nikt lepiej nie wiedział o tym, co przeżywa chore dziecko, jak chore dziecko. No właśnie. Także potrafiła się otworzyć i potrafiła o tym opowiadać, co czuje. To jest to ładne zdanie, które ksiądz wypowiedział, że ona miała taki kurs na innych ludzi, że jej po prostu bardzo zależało na tym, żeby swoje doświadczenie w jakiś sposób przekazać. Powiedzieć, że można żyć z chorobą. No i dodać otuchy innym dzieciom chorym. No nie zawsze chorym, bo na przykład dla niektórych zdrowych osób dramatem jest to, że na przykład, nie wiem, nie może dobrać stroju odpowiedniego. Karolina też o tym rozmawiała ze mną, między innymi, że no cóż oni mają za problem, albo na przykład, nie wiem, choroba, którą da się, że tak powiem, załatwić w ciągu kilkunastu dni w czasie jednego pobytu w szpitalu. No to może jest problem, no ale na pewno nie taki jak mój, ale no cóż poradzę. No. Rozmowy o chorobie, rozmowy o relacjach z innymi były na porządku dziennym w naszym domu i ona potrafiła też właśnie o tym opowiadać w sposób naturalny w rozmowach z dziennikarzami. Poznaliśmy troszkę Karolinę już w tym fragmencie reportażu. Teraz poznajmy jej gust muzyczny, bo chcemy zaprezentować jej ulubiony zespół. Karolina, jak chyba każda nastolatka, słuchała muzyki. Karolina, jeśli tylko mogła, to chciała chodzić na koncerty. Różnie z tym bywało, bo czasem choroba sprawiała, że nie mogła pójść na koncert, że musiała, była bardzo słaba i musiała pozostać w domu albo po prostu była w szpitalu. Spośród koncertów, które odbywają się w Radiu Lublin regularnie co piątek, no są różni wykonawcy. Natomiast Karolina szczególnie upodobała sobie zespół, o którym chyba wcześniej wiedziała niewiele. Powiedziałam, Karolina, jest koncert zespołu. Ja nie wiem, czy słyszałaś, zespół nazywa się Be My chyba. Karolina, no dobrze, to co, to idziemy. I był to taki strzał nie w dziesiątkę, w dwudziestkę albo w setkę, bo aha, ja pamiętam minę Karoliny, kiedy zobaczyła tych młodych ludzi na scenie, kiedy po prostu tak energetycznie reagowała na to, co się na tej scenie działo. No a później, ja nie wiem, jak ona to zrobiła, pomimo tej ochrony, która gdzieś tam po drodze była, potrafiła przemknąć do miejsca, gdzie artyści odpoczywali po koncercie, zrobić sesję zdjęciową. To był jej klimat, ten zespół Be My, to było coś, co pokochała i co też sprawiło pewną taką moją ojcowską zazdrość, kiedy w pewnym momencie z tapety w telefonie z mojego czy naszego wspólnego zdjęcia pojawiło się zdjęcie zespołu Be My. No to tak, dla ojca to moment taki rzeczywiście niełatwy do zaakceptowania, ale wobec tego posłuchajmy. Pewnie, tak jak pan powiedział, panie Ryszardzie, Karolina jest gdzieś tutaj w tym studiu razem z nami, sprawimy jej dużą przyjemność. On your chest like a life vest or a business. When life keeps spitting you out, I'll pick you up off the ground and give you oxygen for you to fly again. I'm the sound we've produced by her vibrations. I'm the bullets shot by her guns. I'm the nonsense and she's the logic. The musician and I'm her music. She's got me craving faster than I can imagine. I'm the tick, she's the talk of a broken clock. She's the pretty shoe and I'm the ugly sock. I happen to be the software and she's a glitch. I'm the power but she's the switch. She's got me craving faster than I can imagine. When life keeps bringing me down, I rest upon your chest like a life vest or a business. When life keeps spinning you out, I'll pick you up off the ground and give you oxygen for you to fly again. I'm the sunlight in the shadow. She's the happiness and I'm the sorrow. I'm the pirate of the secret seas. She's the treasure I need to seize. She's got me craving faster than I can imagine. She's a dragon and I'm the needle. A beautiful voice and I'm the side of. I'm the rail track and she's the train. She's the running blood and I'm the vein. She's got me craving faster than I can imagine. When life keeps bringing me down, I rest upon your chest like a life vest or a business. When life keeps beating you out, I'll pick you up off the ground and give you oxygen for you. Different places, defying all the matching odds. It's all part of the same races, leading on the same road. When life keeps bringing me down, I rest upon your chest like a life vest or a business. When life keeps spitting you out, I pick you up off the ground and give you oxygen for you to fly again. Life is bringing me down, I rest upon your chest like a life vest or a business. When life is spinning you out, I pick you up off the ground and give you oxygen. ulubiony zespół Karoliny Majewskiej, Be My. Świetna dziewczyna, która zmarła 31 lipca ubiegłego roku. Ryszard Majewski, tata, dzisiaj w Godzinie Prawdy. Wspominamy Karolinę, rozmawiamy o pańskiej relacji z Karoliną. To było ponad 10 lat takiej huśtawki, prawda? Bo już w wieku 6 lat zaczęły się problemy z nerkami. Poprzez przeszczep, skończywszy na tej nieoczekiwanej w sumie śmierci, która nastąpiła po tak cudownym okresie waszego wspólnego świętowania wakacji. Czy pan, panie Ryszardzie, rozmawiał z Karoliną o tym, że ona może umrzeć? Czy rozmawialiście o śmierci? Czy ona była przygotowana gdzieś psychicznie na to? Ja myślę, że dzieci chorujące, zwłaszcza te, które chorują bardzo długo, one mają świadomość tego swojego odejścia. W środowisku Karoliny, kiedy była w Centrum Zdrowia Dziecka, były dzieci, które później odchodziły. I te nasze dzieci, te dzieci chorujące, wiedziały o tym, że już tej osoby, no nie chcę rzucać imion, nie ma, że ta osoba odeszła. I dzieci, wiem, że kiedy my wyjeżdżaliśmy, staraliśmy się być z Karoliną, z żoną, zmienialiśmy się. Kiedy my wyjeżdżaliśmy, to wiem, że dzieciaki tworzyły taki, nie wiem, czy można powiedzieć, użyć takiego słowa, taki klub dyskusyjny. Kiedy siadały często późnym wieczorem, często też wyganiane przez ciocie pielęgniarki ze stołówki i te dzieci rozmawiały. O czym te dzieci rozmawiały? No możemy się tylko domyślać, to był ich świat, to była ich choroba, to było dzielenie się swoimi różnymi wrażeniami, swoimi spostrzeżeniami, dzielenie się swoją chorobą. Te dzieci wiedziały o sobie bardzo dużo. Miały świadomość i mają świadomość tego, że to życie może się w pewnym momencie skończyć. Karolina na pewno wiedziała o tym, że ten kres może nastąpić, kiedy no, o tym nie wiemy. Też nie wiedzieliśmy, kiedy to nastąpi. Wiem, że jak wyjeżdżaliśmy od Karoliny, to pożegnanie było bardzo długie zawsze. Zostań, popraw kołdrę, a może jednak pójdziesz do sklepu, coś mi kupisz. Co ci kupić? No wodę. Karolina, masz wodę. To może ciastka, a możesz jeść ciastka, to zapytaj panią. I to pożegnanie trwało czasem dość długo i później, dobrze, Karolina, ja już muszę jechać. Ale okazywało się w samochodzie, że na przykład nie mam telefonu. Trzeba było wrócić na 9. piętro w Centrum Zdrowia Dziecka. I gdzie jest Karolina? Ona już w tym swoim świecie. Już dzieciaki siedzą w świetlicy, już rozmawiają. Rozmawiają z ciocią w świetlicy, rozmawiają między sobą, rozmawiają z mamami. Rozmawiają o chorobie. No, a w przypadku ciężkich chorób to odejście musi się pojawić w tych rozmowach. Właśnie ta wizja, może nie wizja, ale taka świadomość tego, że tej kruchości i tego, że jestem narażona na to, że moje życie może się skończyć, bo tej koleżanki już nie ma, tego chłopaka już nie ma, a jeszcze niedawno rozmawiały. Tak. No jej nie dane było przeżyć takiego prawdziwego dzieciństwa, prawda? Bo jeżeli dziecko zaczyna chorować w wieku lat 6 i później jest cała ta gehenna, to myślę, że to dojrzewanie następuje znacznie szybciej. Ona chyba już jako 10-11-latka była dużo bardziej dojrzała niż rówieśnicy. Karolina kiedyś powiedziała, że czuje się jak dojrzała kobieta uwięziona w ciele dziecka, bo wizualnie przecież była dzieckiem, a te jej przemyślenia były bardzo dojrzałe, były takie bardzo dorosłe. Może dlatego miała przyjaciół, miała znajomych, bardzo większość jej przyjaciół i większość osób, z którymi ona czuła lepszy kontakt, to byli ludzie dorośli. Ona z rówieśnikami tymi szkolnymi właściwie nie miała o czym rozmawiać, dlatego że te dzieciaki żyły, były w swoim świecie. Inny świat. Ona wręcz czuła się odrzucona przez to swoje środowisko klasowe. Tak było pomimo starań, ogromnych starań ze strony nauczycieli, tak było niestety w szkole podstawowej, kiedy Karolina tak naprawdę tego kontaktu z dziećmi nie miała, pomimo też naszych starań, żeby te dzieci na przykład do nas do domu przychodziły i żeby ona miała przyjaciół. Ona później zaczęła rozmawiać z osobami dorosłymi. Może dlatego, że doskonale ona była fantastycznym obserwatorem. Ona widziała, że kiedy zaczyna opowiadać o swojej chorobie, to u osób dorosłych oczy robią się coraz większe i mówi się: Karolina, ale jak ty sobie z tym dajesz radę? I wtedy ona była panią sytuacji, bo zaczynała opowiadać o tym, że no wiesz, ciociu, łatwo nie jest, ale ja daję sobie radę. Tak. No Karolina, no coś niesamowitego. I ten zachwyt osób dorosłych i te relacje z osobami dorosłymi sprawiały, że ona do tego poziomu osób dorosłych tak powoli dochodziła i tak jak powiedziałem, czuła się taką dojrzałą, dorosłą, doświadczoną kobietą. Niech pan mi powie na koniec, panie Ryszardzie, jak ojciec, jak pan zamyka oczy, to jaką pan ją widzi? W jakiej sytuacji? Najczęściej z tego czasu, jak mówię, danego nam, czyli z tego czasu ostatnich tygodni, kiedy byliśmy na wakacjach, kiedy jeździliśmy na rowerze, kiedy z rozwianymi włosami pędziła przez te poleskie łąki i drogi, taki obraz Karoliny przede wszystkim ja zachowuję. Też Karoliny, z którą rozmawialiśmy, teraz jadąc do Warszawy, właściwie ten odcinek Lublin-Warszawa znamy na pamięć. Tyle razy jeździliśmy i też te myśli powracały. Kiedy Karolina siedziała obok, kiedy wyjeżdżaliśmy bardzo wcześnie, bo badania trzeba było zrobić w centrum około godziny 8, to z Lublina trzeba było wyjechać powiedzmy koło godziny 5, 5:30, to obraz Karoliny siedzącej obok, dosypiającej, później rozmawiającej o sprawach różnych i o swoich marzeniach, o swoich też wizjach, może uda się na tyle nad chorobą zapanować, bo będąc osobą świadomą wiedziała o tym, że ta choroba pozostanie, że jeżeli uda się nad chorobą zapanować, to może uda nam się coś z tego życia ukraść. Trochę ukradliśmy w ubiegłym roku. Pojechaliśmy do Krakowa na przykład na 3 dni. To była podróż kompletnie nielogiczna, powiedziałbym, z pewnego medycznego punktu widzenia, bo zabraliśmy ze sobą do samochodu całą aparaturę do tych dializ domowych, worki, samochód był wypakowany po same brzegi, a w dodatku jeszcze wujek chciał z nami pojechać, więc łatwo nie było, no ale pojechaliśmy do tego Krakowa, zatrzymaliśmy się w Krakowie na kilka nocy, pojechaliśmy do Wieliczki, to też było takie szaleństwo ubiegłego roku, kiedy Karolina poczuła się tak fantastycznie, kiedy mogła, to ona zarezerwowała bilety przez internet do jednego czy drugiego muzeum. Co więcej, jak dzwoniła do muzeum w Wieliczce, to musiała podać się, myślę, że można powiedzieć, za osobę starszą, za mamę chorej dziewczynki i z pytaniem, czy córka sobie poradzi, proszę pani, w takiej sytuacji, czy ona do tej kopalni będzie mogła zjechać. No to było takie czerpanie z życia, ile się tylko da, wyciskanie do końca. Dawała radę. Świetna dziewczyna. Proszę państwa, w nocy z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy, w audycji Laboratorium Reportażu, całość reportażu o Karolinie, autorstwa Katarzyny Michalak. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrze, że pan tak ją widzi, jadącą na rowerze, roześmianą, żyjącą. Niech taka pozostanie w pańskiej pamięci. A na koniec zagramy utwór muzyczny, który powstał u was w Lublinie, właśnie w tej audycji dla dzieci, o której pan wspominał, gdzie usłyszymy także głos Karoliny. Usłyszymy, tak. To jest piosenka, która była pomysłem, która jest pomysłem dzieci, Maszynka Cudów. Dzieci po audycji poszły na pizzę i w tych głowach dziecięcych rodziły się różne pomysły, miały różne plany i między innymi pomyślały, a może byśmy tak, może by tak piosenka o akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, żeby zrobić taką niespodziankę dla cioci Ewy. Dzieci wymyśliły, słowa napisała nasza radiowa koleżanka Grażyna Lutosławska. Muzykę napisali tacy zacni kompozytorzy Soti Abramek, związani z zespołem Baim.